Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg. Välkommen hit. Ja, välkommen som sagt. Precis. Denna veckan ska vi prata om någonting som heter cryptocurrency. Eller kryptovaluta som jag skulle vilja påstå att det kallas på svenska. Just det. Det finns egentligen inget svenskt ord för det här. Men vi myntar det här nu. Mm, precis. Kryptovaluta. Det här programmet kommer att åka ner i historieböckerna som tillfället. Absolut. Ja. Kom ihåg detta, ni hörde det först här på Radio Shore. Cryptocurrency, det är alltså, man skulle kunna säga att det är valuta som är skapad och administrerad på internet. Mm. Där det inte finns någon regering eller något annat nationell styrka bakom själva valutan. Nej, just det. De här kryptovalutorna är baserade främst på något som heter hashfunktioner. Det har vi snackat om tidigare. Det snackade vi om för 2 veckor sedan. Yeah. Eller det senaste avsnittet på podden. Just det. För är det så att du lyssnar på podden så finns inte avsnitt nummer 8 på grund av lite tekniska anledningar. Snyft. Ja, det är väldigt synd. Ja. Men så var det. Vi sände faktiskt det avsnittet på FM. Ja, så var du lycklig att vara i Kalmar då. Så hörde du faktiskt det. Ja. Då pratade vi om backup. Ironiskt nog. Och då hade ironiskt backup. Nog, verkligen. Ja, det var ju verkligen lustigt. Ja. Vi pratade lite om 1-2-3-strategin för att se till att man har sin data uppbackad och se till så att inte saker försvinner. Mm. Och så försvann hela programmet. Och så försvann programmet. Det var inte vårt fel faktiskt. Nej, det var grejen var att vi inte hade någon backup. Det var inte så att vi inte hade någon backup. Det var, fanns ingen inspelning överhuvudtaget. Nej, precis. Tyvärr. Men denna vecka pratar vi som sagt om cryptocurrency. Där hörde ni alltså A Million Shining Colors med Simian Ghost här på Radio Shore. Den heta listan bubblare den här veckan. Ja, och denna veckan pratar vi om någonting som heter cryptocurrency. Och ja. Som jag sa här innan låten så är åtminstone min svenska term kryptovaluta. Det är ju egentligen en så lätt översättning som möjligt. Ja. Och anledningen till att jag tror att det inte finns något svenskt namn till detta är att det är ett relativt nytt fenomen. Ja, och Sverige är ganska sena på att nappa på det kanske. Ja, ja precis. Speciellt eftersom det inte har riktigt nått ut till alla i världen än. Nej, precis. Men kryptovaluta är alltså ett samlingsnamn för egentligen främst 4 stycken olika valutor som är baserade på kryptografi. Ja. Återigen. Återigen. Ständigt denna kryptografi. Jag har glömt av hur många gånger vi har pratat om kryptografi. Ja, det går nog inte att räknas. Nej. På fingrarna. Och detta betyder att själva valutorna existerar inte på något fysiskt plan överhuvudtaget. Utan de är bara ettor och nollor. Alltså inga sedlar, inga mynt, inga kort, inga... Precis. Ingenting. Utan det är bara data helt enkelt. Och det är där valutorna lever. Mm. De är, utöver det så är de ganska unika för att de är... Jag skulle vilja påstå de enda valutorna som inte styrs av en riksbank eller någon annan sorts regeringsdriven organisation. Just det. För i exempelvis den svenska valutan så har vi ju Riksbanken som kontrollerar den svenska kronan. Ja. Som ser till att inflation inte blir för hög men att vi inte heller har någon deflation. Är inte det bra då? Vad sa du? Är inte det bra då att de håller koll på det? Vad sa du? Kan inte det vara bra att de håller koll på det? Jo, det kan vara jättepraktiskt. Ja. Absolut. Och det har ju fungerat väldigt bra under de senaste århundradena. Ja. Problemet med det är ju att om man får en regering som inte gillar någon eller har något annat motiv så kan de ju göra lite vad de vill med den. Ja. Och det är ju även så att... Och Stefan Ingves har någon lömsk plan där i bakfickan. Är inte han riksbankschef? Jo, precis. Ja. Jag har inte extrem koll på svenska Riksbanken kan jag påstå. Nej, inte jag heller. Nej. Men det är ju faktiskt även så att valutorna som vi har idag är väldigt styrda till länder och regioner. Mm. Det är ju inte så lätt att ta med sig en svensk enkrona och köpa en godisklubba i Indien. finns säkert någonstans som tar. Ja, då, ja visserligen de som så, ja, precis, som gillar turister, ja, kanske gör det, men nej, generellt sett så är valutorna väldigt regionsrestrikterade. Ja. Och detta är någonting som valutorna också är väldigt duktiga på, de här kryptovalutorna. Mm-hmm. Att de är baserade på data och distribuerade över internet gör att det knappt finns några regioner eller gränser överhuvudtaget. Okej. Okay. Sky is the limit. Ja, precis. Precis. Något som är unikt med de här valutorna är också att eftersom vi inte har någon central organisation som distribuerar eller gör de här pengarna i den här valutan, så är det egentligen användarna som skapar pengarna. Så eftersom det inte finns en organisation eller person som delar ut pengarna till banker och så vidare, ja, så måste ju någon måste ju fortfarande skapa pengarna. Någonstans måste pengarna börja. Och i de här kryptovalutorna är det hos användarna som pengarna skapas från första början. Skapas, okej. Okay, ja. Det är intressant att tänka på det, men ja, vi ska fortsätta prata. Det är alltså inget falsk mynteri vi pratar här, utan det är att det är riktiga, man skapar riktiga pengar i den här valutan, kan användarna av valutan själva göra. Det är som att svenskar skulle trycka 100 lappar själv hemma i skrivan. Ja, faktiskt. Typ. Fast det skulle vara på ett legitimt sätt. Ja, liksom. Precis. Ja. Den absolut mest kända kryptovalutan, den heter Bitcoin. Okej. Okay. Den är verkligen mest känd för att den har funnits längst, men även för att den har störst värde just nu. Mm. Och den här valutan skapades av en japan. Givetvis. Kan man tycka. De skapar mycket då. Ja, de är ganska duktiga. Ja. Den här japanen sägs heta Satoshi Nakamoto. Och hur den här valutan skapades och att det var just den här personen är lite mystik runt detta. Eller hur man uttalar hans namn på riktigt. Ja, exakt. Jag tror faktiskt att det är Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Ja. I alla fall. Det är lite mystik runt just den här personen. Var det verkligen han? Arbetar han själv? För man kan ju faktiskt fundera på hur lätt det är att göra en valuta helt själv. Ja, som fungerar i alla fall. Som fungerar, som är bra liksom. Ja. Men man tror att han har lyckats så att det var han som gjorde det själv. Okay. Och trots att det faktiskt bara var den här mannen som gjorde det, så sägs valutan vara otroligt avancerad och smart utvecklad för ett modernt samhälle. Okay. Man tror att han har tänkt på alla sakerna för att man skulle kunna ha en valuta som kan användas i det moderna samhället. Nobelpris luktar det här tycker jag nästan. Om det ja, är så fantastiskt. Problemet är väl att det här namnet Satoshi Nakamoto. Ja, vad jag vet så tror jag inte att detta är riktigt namn, utan det är något pseudonym av något slag. Man vet inte riktigt vem det är som faktiskt svårt har gjort att veta det. Om japanska namn är pseudonymer eller inte. Ja, för oss. Det är verkligen. Men jag tror inte att man vet vem det är. Nej. Som har gjort detta. Okay. Det är ganska säkert att man inte vet vem det är. Ja. Så det är lite svårt att dela ut det. Ja, jag förstår. Det här priset. Och när vi pratar om valutor så kanske det är bra att först komma överens om vad en valuta är för någonting. Mm. Och om vi släpper den här kryptovalutan och pratar om traditionella valutor en stund, ja, så är ju egentligen valutor någon sorts överenskommelse om att den sak egentligen, ja, har ett visst värde. Mm. Även om det rent objektivt inte har det värdet överhuvudtaget. Nej, vi pratar om en papperstyg kombination lapp som, ja, är värd 1000 kronor exempelvis. Ja, eller 500 kronor. Ja. Det är inte så att pappret i sig är värt så mycket. Nej. Utan det är vi som har kommit överens om att den här lappen är värd 500 kronor exempelvis. Mm. Och samma sak med små metallbitar. Ja. Det är inte särskilt mycket fint guld i en 10 kroners peng. Nej, troligtvis. Det är bara vi som har kommit överens om att den, ja, är värd 10 svenska kronor. Precis. Så valutor är egentligen ganska intressanta just bara för att det finns inget värde i dem, utan det är helt enkelt systemet är baserat på en överenskommelse. Ja. Men så har det inte alltid varit. Från början, innan man hade de valutorna som vi har idag, så var ju handel baserad egentligen på saker som faktiskt hade ett värde i praktiken. Ja. Man kanske hade en kanin som man bytte ut mot 10 kilo vete eller något sånt här. En limpa. Eller faktiskt till och med guld. Ja, just det. Och här hade vi, skulle man kunna säga, speciellt med guldet, en valuta. För här runt om i världen så hade guldet ungefär samma värde. Ja. Och värdet var genererat bara för att guldet inte var så lättåtkomt. Nej, precis. Och det var ganska fint också. Ja. Så eftersom guldet var svårt att komma åt och det var ganska fint, så hade man satt ett värde på detta. Och det värdet var ungefär samma överallt. Ja. Men det var inte så att Riksbanken satt och delade ut guld. Nej, precis. Så att de tyckte att det var roligt. Det var ju gruvarbetarna. Det var, ja, precis. Eller gruvföretagen eller vad det nu var. Så här hade vi faktiskt en valuta där pengarna skapades av användarna av valutan. Mm-hmm. Så det här konceptet med att ha en valuta där användarna styr över det. Det är inte nytt. Det är inte alls nytt. Nej. Men i det moderna samhället skulle man kunna påstå att det är nytt. Ja. Just eftersom det var väldigt länge sedan vi delade kaniner med varandra. Ja, jag har aldrig gjort det när jag var liten i alla fall. Nej, precis. Hade ingen kanin alltså. Nej, precis. Bitcoin, det är ju inte så att man kan gå till ett berg och hugga ut bitcoins. Nej. Utan istället så skapas de här pengarna på ett program som man kan ladda ner till sin dator. Mm-hmm. Och det här programmet, det finns för Windows, det finns för Mac och Linux och lite andra konstiga plattformar. Men det är alltså här där man skapar pengarna till en valuta som är baserad på internet. So sharp these little knives. How sweet the sounds of your Gloomy June med Atlas hörde ni alltså där här på Radio Shore, och det var alltså den heta listan bubblar även den. Ni lyssnar på Om Teknik. Ja, där vi pratar om cryptocurrency. Precis, kryptovaluta. Ja. Precis. Och innan låten så sa jag att användare kan skapa pengar i den här valutan. Precis. På sin persondator helt enkelt. Mm. Det låter ju väldigt konstigt. Ja. Att man bara kan skapa pengar sådär. Ja, det är verkligen. Och det är lite konstigt också. Det är olagligt i Sverige att skapa pengar själv också. Med svensk valuta. Med svensk valuta, ja. Mm. Bitcoin är absolut inte olagligt. Nej, det är... Jag ska inte skämma bort någon. Nej. Då är det så här att den här genereringen av pengar går till på ungefär det här sättet. Mm. Datorer som använder den här mjukvaran, Bitcoin-mjukvaran, som kan generera de här pengarna från runt om i hela världen. De kopplas samman till ett nätverk, och de är kopplade till, man skulle kunna säga, en punkt där de kan kommunicera med varandra. Okay. Och det här nätverket av datorer, de försöker slåss om att lösa problemet på ett otroligt svårt matematiskt problem. Mm-hmm. Och den dator i det här nätverket som lyckas lösa det här problemet, den får en viss mängd bitcoins till sig. Som belöning? Tilldelat. Ja. Från början var det 50 bitcoins. Okej. Okay. Nu... Säger mig ingenting. Nej, precis. Men 50 bitcoins var det från början. Mm, absolut. Och nu för tiden är det 25 bitcoins. Mm-hmm. Anledningen till detta kommer jag förklara senare. Okay. Men den dator som löser det här matematiska problemet får de här bitcoinsen. Och det är väldigt svårt pengarna. Och det är väldigt svårt tal. Så här, ja. Det är jättesvårt matematiskt problem, ja. Precis. Mm. Så den dator som lyckas göra detta, den får en belöning, en utbetalning i form av bitcoins. Och det kan alltså alla vanliga persondatorer göra då? Ja. Eller? Ja, så länge man kör Windows, Mac eller Linux. Okay. Mm. Och problemet som man ska lösa, det är att hitta lösningen på ett problem som är baserat på hashfunktioner som vi pratade om för 2 veckor sedan. Ja, just det. Eller förra poddavsnittet. Ja. Och den här hashfunktionen kallas SHA-256. Klappigt namn. Jag tror vi pratade om SHA-1 för 2 veckor sedan. Jag har inte lagt det på minnet tyvärr. Nej. Men det är alltså en hashfunktion. Ja. Som, om vi ska ta det lite snabbt igen. Så hashfunktionens funktion är att ta data, valfri data. Det kan vara en text, det kan vara ett tal, det kan vara en bild, det kan vara en film, det kan vara vad som program, vad som helst. En fil. Ja. Köra det genom den hashfunktionen. Och resultatet blir en sträng av 32 tecken som innehåller 256 bits. Ja. Och vad man än kör igenom den här hashfunktionen så blir det alltid 32 tecken som slut. Och de här 32 tecknena är så gott som unik för just den här filen som man började med. Och den är även utvecklad på det sättet att om man bara ändrar en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt liten del av det som man la in i hashfunktionen så kommer man få ett resultat som är helt annorlunda. Okej. Okay. Så de här 32 tecknarna som kommer ut efter hashfunktionerna, man kommer inte kunna se någon koppling mellan det och vad man började med. Så även om man börjar med två datasträngar som är väldigt, lika. Väldigt, väldigt, väldigt lika, så kommer man få två hashresultat som är helt olika. Ja. Man vet aldrig vad som händer med hash alltså. Nej, aldrig, verkligen aldrig. Var försiktig med det, barn. Ja, precis. Och det här problemet som ska lösas, som är baserat på detta problemet, det är att lyckas hitta en hashfunktion som till en början började på 10 stycken nollor. Mm-hmm. Nu pratar jag alltså om bitlängden, så det finns 256 ettor och nollor. Ja, just det. Ja. Och de första siffrorna ska vara 10 ska vara nollor. Ja. Mm? Det låter väldigt avancerat att försöka hitta sådana. Ja, speciellt eftersom man aldrig har någon aning om innan man lägger in sin data i hashfunktionen vad det kommer bli för resultat. Nej. Så det är bara chansa tills man hittar det här. Det är alltså det går ut på? Det är, gissa? Ja, det är bara att gissa. Okay. Det finns, jag ska inte gå in på de här lite mer komplicerade grejerna. Nej, men det finns lite parametrar som man behöver arbeta runt för att komma fram till rätt resultat. Mm. Men målet är i princip att hitta ett hashresultat som börjar på 10 nollor. Ja. Så var det när det här började, när Bitcoin startade. Okay. Nu för tiden så behöver man hitta 15 nollor i början av hashresultatet. Aha. Och just eftersom vi pratar om i ett vad heter det? Binärt. Binärt, tack. Ja. Binärt system så finns det ju bara ettor och nollor. Ja. Så därför för varje nolla vi behöver lägga till så blir det dubbelt så svårt. Mm. Så lägger vi till 5 stycken nollor och ettor som alternativ alltså, som vi måste hitta. Ja. Så blir det helt plötsligt 32 gånger svårare. Det är ganska mycket svårare. Ja, så allt eftersom tiden går så behöver man hitta fler nollor i början av det här hashresultatet för att bli tilldelad de här bitcoinpengarna. Okej, det blir svårare och svårare alltså. Det blir helt enkelt svårare och svårare. Och samtidigt som detta sker så sker en sänkning av det sker en sänkning av utdelandet av bitcoin. Aha. Med tiden. Okay. Så att nu för tiden, om man lyckas hitta ett hashresultat som börjar på 15 nollor, då får man inte 50 bitcoin som man fick under den första tiden. Nej. Så nu för tiden får man bara 25 bitcoins. Taskigt. Ja, lite elakt. Ja. Men anledningen till detta är för att vi inte ska kunna göra hur mycket pengar hur länge som helst. Ja, just det. Till en början så måste vi kunna göra ganska mycket pengar för att få en valuta som har pengar överhuvudtaget. Ja, få igång det liksom. Precis. Men efter en stund så kan vi dra ner på skapandet. Mm. Och sen till slut kommer det stanna. Ja, precis. Och det kommer att stanna när det har skapats 21 miljoner bitcoins. Mm-hmm. Så när 21 miljoner bitcoins är skapade så kommer inte en enda bitcoins till att skapas. Någonsin? Nej. Oj. Och detta är... Vad är de uppe i nu då? 12 miljoner ungefär. 12 miljoner? Ja, jag tror det var den här veckan som det kom upp till 12 miljoner. Oj, aha. Men eftersom svårigheten ökar att hitta bitcoins och utdelningen minskar för varje rätt svar så kommer även hastigheten av nya bitcoins som hittas att sänkas. Mm. Och detta är det som den här japanaren har gjort så bra är att han i det här som han har skrivit så är det medräknat just det här faktumet att kanske fler börjar sätta in sina datorer för att försöka hitta bitcoins och så vidare. Uh-huh. Men den anpassar sig själv för att inte det ska bli någon galen inflation och så okay. ska alla 21 miljoner vara borta. Han utan har tänkt på allt alltså, den här Sakamoto Yuka. Ja, precis. Det, han har varit väldigt duktig på detta, måste jag säga. Ja. Så allt eftersom tiden går så blir det svårare och utdelningen blir mindre. Mm. Och jag kollade faktiskt på lite statistik just hur svårt det har blivit. Ja. Och bara, alltså den totala svårigheten för att hitta lösningen på ett problem har sedan samma tid förra året, om man säger så, har den ökat med 200 gånger. Oj. Så det blir 200 gånger svårare att hitta svaret för att få en utdelning av bitcoins. Och den har sedan sjunkit, utdelningen av bitcoins. Ja, precis. Jag tror att den är inräknad i detta visserligen. Ah, okay. Så det är nog, jag kollar inte exakt hur den här beräkningen går till, men jag är ganska säker på att det var svårighet att få ett bitcoin. Ah. Så eftersom svårigheten att hitta lösningen samtidigt som utdelningen sänktes så kommer svårigheten att få en bitcoin att öka väldigt, väldigt drastiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Och just eftersom utdelningen går ner så kommer under exempelvis de nästa, vad ska jag säga, under de nästa 4 åren så kommer ungefär knappt 5 miljoner bitcoins att genereras. Ja. Och under de 4 åren som kommer efter det så kommer ungefär 2,5 miljoner bitcoins att genereras. Aha, så för varje 4-årsperiod så halveras antalet bitcoins tills vi når 21 bitcoins helt enkelt. Ja, just det. Och 21 miljoner bitcoins, det är så många det kommer att finnas. Och man kan ju fundera, vad händer sen om alla ska börja använda den här valutan? Ja, och så tar det slut helt plötsligt. Det är väldigt opraktiskt att bara ha 21 miljoner bitcoins. Ja, precis. The Cure med Friday I'm in Love här på Radio Shore. Den lyssnar på Om Teknik med mig Linus Wahlberg och med Joel Oskarsson. Jajamän, vi pratar om cryptocurrency eller som jag skulle vilja påstå att det heter kryptovaluta. Precis. Och främst så pratar vi om någonting som heter bitcoin. Mm. Det är ju alltså en valuta som är baserad på hashfunktioner och som distribueras utöver internet. Ja. Och innan låten så snackade vi om att det aldrig någonsin kommer finnas fler än 21 miljoner bitcoins. Ja, just det. Och att detta är ju ett stort problem skulle man kunna säga. Om man betalar i bitcoins och det bara finns 21 miljoner bitcoins och om detta skulle bli ett system som används runt om i världen så skulle inte det bli så mycket. Nej. Skulle man kunna tänka. Lösningen på detta är helt enkelt att man behöver inte betala en hel bitcoin varje gång. Man kan betala en väldigt, väldigt, väldigt liten del av en bitcoin om man vill. Beroende på en bitcoin i värde då, givetvis. Eller? Nej. Okay. Alltså värdet på bitcoinen kommer ju ändras. Ja. Men du kan alltid betala väldigt, väldigt liten del av en bitcoin. Alltså. Så man kan betala en tusendel eller ännu mindre än det. Okej. Okay. Det finns bland annat nano bitcoin. Där det är en miljon. Nu ska jag tänka. Det är som ören det deluxe. Inte, jag tror det är uppe till -9. Jag tror det blir en miljarddel faktiskt. Oj, så man kan dela upp dem ganska, ganska mycket. Ja, bitcoins. Det får vi säga då. Så därmed, men även den här som du sa, värdet på bitcoinen i vad vi skulle klassa som traditionella valutor. Alltså om man konverterar bitcoinen till en traditionell valuta. Mm. Om bitcoinens värde skulle stiga där, så skulle vi även kunna få otroliga mängder, ett otroligt värde i bitcoin, även om det skulle användas runt om i världen och även om det bara finns 21 miljoner bitcoins. Ja, precis. Så faktum att det bara finns 21 miljoner bitcoins är egentligen inte ett problem just för att man kan dela upp dem, men värdet kan även stiga väldigt mycket. Ja, precis. Och vi har ju faktiskt inte pratat så jättemycket om bitcoin i praktiken. Nej. Vi har pratat lite om hur det fungerar. Ja. I praktiken så är det väldigt, väldigt, väldigt svårt att generera en bitcoin. Det ska jag först börja prata om. Okay. Speciellt nu för tiden. Nu när det senaste året har det ökat med 200 gånger svårighet att skapa bitcoin. Så är det otroligt svårt att göra det själv. Ja. Och det är även ganska ekonomiskt idiotiskt nu för tiden. Just för att kraften att skapa en bitcoin är så stor. Så dina elkostnader kommer att gå upp i taket. Och du kommer inte få ut så mycket pengar i bitcoin. Det är inte praktiskt alls att göra det så. Det är inte allt, nej. Nej. Verkligen inte. Det är möjligt att det ändras, men nu, idag, om man ser som det ser ut idag, så är det inte särskilt smart att försöka ta sig in i den branschen. Och svårigheten ökar också, så det kommer bli ännu mer, krävs ännu mer el. Ja, sen är det ju möjligt att bitcoins värde stiger mer än vad svårigheten stiger. Ja. Och då skulle man kunna få ut ett värde i det. Ja, just det. Och det stiger väldigt mycket. Ja, och det skulle man kunna göra om man genererar bitcoin nu, går massa minus på elkostnader, men bitcoins värde ökar väldigt mycket, så du kan sälja dem för ett högre värde och återfå dina elkostnader, så kan det gå plus ändå. Men just det. Om man tänker att man genererar en bitcoin idag, betalar sina elkostnader och säljer sin bitcoin idag, så är det inte alls en bra idé. Nej. Men den andra aspekten av bitcoin när det gäller praktik är ju hur man använder det. Hur en vanlig person använder det för att betala saker. Ja. Och då är det så att bitcoin, eftersom det bara finns på datorer, de är kopplade till ett så kallat bitcoin-konto. Och det här bitcoin-kontot, eftersom det inte finns någon central organisation eller något sånt som håller koll på bitcoin, så är det man själv som håller koll och ser till så att det här kontot är lagrat på ett säkert ställe. Ja, okej. Så man har sitt konto på sin egen dator. Mm. Och det här kontot består av en blandningstecken. Nästan som ett hashresultat. Det ser nästan ut likadant. Kontot. Det är som ett kontonummer. Kontonummer eller kontonamn eller vad man vill säga. Och det här kontonamnet kan man lagra på sin dator tillsammans med de bitcoiner man har. Okej. Okay. Och då är alltså de här bitcoinen kopplade till sitt konto. Mm. Och sen kan man genom ett flertal bitcoinsystem skicka pengar till en annan person som använder bitcoin genom att ange den personens adress eller kontonamn eller vad man skulle säga. Okay. Det här. Ja. Samma som jag har. Mm. Så anger jag det och så kan jag skicka pengar till dig. Ja. Och samma sak kan man ju då göra med jättemånga olika tjänster. Det finns ganska många som tillåter betalning med bitcoin nu för tiden. Alltså? Många, speciellt donationsorganisationer, de som är lite mer teknik. I Sverige, nej. Det finns säkert. Okay. Jag kan inte någon direkt från huvudet, men det finns säkert, kan jag tänka mig. Och de använder exakt samma system. Alla använder samma system. Man har ett kontonamn och dit kan man mottaga och skicka pengar. Ja, just det. Ja, så det är helt enkelt bitcoin i praktiken. Ja. Men det finns ju en historia runt bitcoin också. Givetvis. Och vi har pratat om Satoshi Nakamoto. Japan. Ja. Han skapade bitcoin i januari 2009. Jaha, oj, det är väldigt färskt. Det är drygt 4 år sedan. Ja, det... Så för att vara en valuta så är det en väldigt ny valuta. Får man ju säga. Speciellt eftersom detta myntade ett helt nytt fenomen av valutor. Myntade pengar, Ja, precis. Men eftersom detta... Ja, eftersom vi, nu ska jag inte säga myntade igen. Nej. Eftersom detta skapade ett nytt fenomen som heter cryptocurrency, så är det ju väldigt nytt. Ja, verkligen. Det är en väldigt ny grej liksom. Ja. Och när han skapade detta, så till en början så gick det ganska långsamt för den här valutan. Mm. Även om det var ett flertal personer som började generera bitcoin, alltså använda sig av det. Mm. Så var det åtminstone inte enligt mig förrän början av 2011, 2 år senare. Som den här valutan började tas seriöst. Det är jättekonstigt egentligen. Det tar ju lite tid att komma in i ett... Nej, inte alls. Det är inte alls konstigt. Nej, inte alls konstigt. Men speciellt inte för en valuta att kunna etablera sig på 2 år är faktiskt inte det någonting. Det är väldigt bra, får man ändå säga. Men på internet så är varenda dag ett år typ. Så okay. 2 år är ändå på internet ganska lång tid. Ja. Men efter 2 år så hade valutan valutans värde hade stigit så mycket så att en bitcoin var värd ungefär $1. Okay. Och här så hade även ett flertal organisationer runt om i världen hade börjat använda sig av den här valutan, ta emot donationer och så vidare. Ja. Ta emot betalningar på produkter och så vidare. Mm. Just i bitcoin. Och då kunde vilka användare som helst betala till de här organisationerna. Och därför skulle jag vilja påstå att det var i början av 2011 som den här valutan började bli en riktig seriös valuta. Men nu kanske det här är fel, helt fel. Men kan man växla in pengar, riktiga pengar till bitcoin? Det kan man inte, va? Absolut, det kan man. Okay, jajamän. För då skapar man ju, då är det också att man skapar pengar, eller? Nej. Som alla marknader, som om du köper aktier eller om du köper fonder eller vad du nu köper. Så när du säljer dina aktier så och får pengar för det. Ja. Så om du säljer dina aktier och får svenska kronor för det. De pengarna du får kommer ju från någon som köpte dina aktier. Ja, just det. Så ska man sälja någonting så måste det finnas en köpare. Ja. Och samma sak är det med bitcoin. Ska du sälja det till en traditionell valuta så måste det också finnas en köpare av valutan helt enkelt. Och de här marknaderna, de hade dykt upp här under, jag tror det var 2010 som de första dök upp. Den mest kända heter Mt. Gox. Okay. Och det var då på de här marknaderna som värdet på bitcoin hade kommit upp till $1. Mm. Detta var alltså 2011 och bitcoin hade börjat bli något riktigt stort. Tiden Up med The Black Keys hör ni alltså här i Radio Shore i programmet om teknik. Där vi pratar om cryptocurrency eller kryptovaluta. Precis. Innan låten så slutar vi med början av 2011 då värdet på en bitcoin var ungefär $1 på de här marknaderna där man kan sälja och köpa bitcoin. 2011 tyckte jag var starten på en seriös valuta som heter bitcoin och även under 2011 så hände det väldigt mycket. Mm. Under våren 2011 så började folk öppna ögonen för bitcoin på riktigt. Vilket i sin tur ökade försäljningen och köpandet av valutan. Vilket också gjorde att valutan ökades. Värdet på valutan ökades till $35. Okay. Från den $1 till $35. Det är stort steg. Det var en väldigt stor ökning. Ja. Problemet var ju här att det tog inte så lång tid innan en av de här största marknaderna kraschade. Aj då. Bokstavligt talat. Aha. Deras hemsida kraschade, har jag för mig. Ja. Och värdet på valutan sjönk till $3 från 35. Surt. Attans. Ja. Man kan ju se att på den ljusa sidan så hade det faktiskt gått upp med 3 gånger sedan början av 2011. Ja, just det. Om man ska ha någon sen ljus sida på detta. Ja, precis. Men under det här året så fortsatte den faktiskt att stiga lite långsamt tillbaka till var den var förut. Mm-hmm. Så under året så steg den faktiskt med 4 gånger upp till $12. Jaha. Så en bitcoin var värd $12. I slutet av 2011 nu alltså, pratar vi. Ja. Ja. Mm. Sen kom april 2013. Dum. Det var inte så länge sedan. Nej, verkligen inte. Här skedde en explosion av värdet. Uppåt eller neråt? Uppåt, definitivt. Okej. Okay. Ja. Här, jag vet inte riktigt vad som hände. Jag tror att det var folk i de stora medierna började öppna upp ögonen för bitcoin och prata om det liksom. Okay. Så här sköt värdet upp till $200. Oj! Från 12. Från 12? Ja, allt eftersom där intresset ökade. Ja. Men även denna gång så skedde en liten krasch. Och oktober månad så var det nere vid $125 igen. Ändå mycket. Precis, och återigen en ljus sida så gick det faktiskt från $12 till $125. Det är också väldigt mycket. Men det var alltså oktober nu, för någon månad sedan. Oktober 2013, precis. Så nu börjar vi närma oss nutid. Men under november Det är faktiskt november nu. Ja, det, det är galet. Det är det. Men så här fort går det på internet. Ja. Under november månad så steg den här valutans värde från $125 till häromdagen faktiskt när jag skrev det här manuset. Ja. Så gick värdet på bitcoin över $1,000. Oj! Så nu pratar vi om ett bitcoinmynt var värt $1,000. Det är inte illa det. Nej, då är man ganska glad om man lyckades lösa ett av de här matematiska problemen i början och fick 50 bitcoins. Ja, oj, det får vi säga. Problemet här och med alla såna här spekulativa aktier och så vidare, att man har ju aldrig någon annan aning om när man ska sälja. Nej, precis. När den låg på $1 kanske man trodde det var mycket. Ja. Så sålde jag 50 bitcoins så fick jag $50. Ja. Och man kanske tyckte att det var mycket då. Ja. Eller så när den hade stigit till $3, då hade den gått upp 3 gånger. Ja. Det kan inte stiga mycket mer än så. Nej, precis. Så kanske någon sålde det. Jag hörde faktiskt en historia häromdagen med någon som hade, jag tror det var 750 bitcoins. Oj. På en hårddisk. Han hade börjat i början av 2009, precis när den här valutan satte igång. Ja. Han hade bara genererat på dem på sin, jag tror det var en laptop. Okay. Men hans flickvän tyckte att hårddisken, eller om det var fläkten eller sånt, lät för mycket i den här laptopen. Så de slängde iväg den och köpte en ny. Nej. Över 700 bitcoins har du? 750 bitcoins. Gånger 1000. Det blir en del dollar det. Ja, det blir ju kanske mer än 5 miljoner kronor som han slängde iväg för att fläkten lät lite för mycket. Så det senaste jag hörde om den här mannen var att han... gjorde slut med flickan. Nej, det tror jag inte. Nej. Men han har anställt någon på soptippen att leta reda på den här datorn. För 5 miljoner kronor, det kan man ändå... Ja, det kan vara värt att... Om man ger den här personen som letar en femtedel så kan han vara ganska motiverad att leta reda på den här datorn. Ja. Så det finns ju många historier om spekulativa saker, precis som bitcoin faktiskt är i nuläget. Just för att värdet åker upp så otroligt mycket och sen åker det ner och sen upp. Ja. Och någonstans på en soptipp ligger alltså 5 miljoner kronor och skräpar. Japp. Så är det. Och även som jag sa, så för några dagar sedan så... Och bitcoin över 12 miljoner. Alltså det finns 12 miljoner bitcoins. Ja. Vilket betyder att hela bitcoinvalutan nu är värd 10 miljarder dollar. Ja, just det. Nej, förlåt, inte 10. 12 ska jag säga. 12 miljarder dollar. Så nu börjar vi faktiskt komma upp i ganska höga siffror. Ja, det får man ju säga. Detta är dock inte i närheten av vad traditionella valutor är. Nej. Om man skulle spekulera i att bitcoin skulle lyckas så väl på världsmarknaden att den kommer upp till 1% av all handel i världen. Ja. Om bitcoin skulle användas till 1% av all handel i världen. Ja. Och vi skulle ha det maximala antalet bitcoin genererade, 21 miljoner. Ja. Så skulle en bitcoin vara värd ungefär $100,000. Det är inte illa det alltså. Det är inte så dåligt. Och 1% av handeln är alltså, det är ganska mycket ändå. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket. Oh ja. Ja. Det skulle man inte säga nej till. Nej. Så det finns ju ganska stor potential i det. Mm. Men sen finns det ju också fullt möjlighet, vi har ju sett på de här krascherna, att man kan ju inte lita på den här valutan, det verkar ju så. Nej. Den kan gå ner hur mycket som helst helt plötsligt. Ja. Och just eftersom det är så här nytt fenomen så vet vi inte riktigt om det finns några nackdelar med det här. Finns det några saker vi inte har tänkt på? Finns det någon anledning till att vi aldrig kommer kunna använda den här valutan överhuvudtaget i seriösa branscher och så vidare? Så just nu, så även om man skulle vilja påstå att det är en ordentlig valuta som man faktiskt kan använda för att skicka pengar till varandra, så skulle jag vilja påstå att det är mer någon sorts spekulativ aktie. Som man kan tjäna väldigt mycket pengar på eller förlora ännu mer pengar på. Om ens flickvän är lätt irriterad. Ja. Det, eller om bitcoin helt enkelt kraschar och sen så är det ingen som orkar använda det, så är det värt $1 igen. Ja. Vem vet? Det får framtiden utvisa. Ja, men om nu om 10 år att bitcoin äger världen, då är det ju ganska hög sannolikhet, åtminstone av de flesta som lyssnar på detta programmet, att det var vi som mynta det här svenska begreppet. Så kom ihåg det allesammans. Exakt. Så alla som har tjänat massa pengar på bitcoin får donera åtminstone 1% av sina ägodelar till oss. Det tycker jag. Det var en bra idé. Ja. Ska vi avrunda lite eller? Det kan vi väl göra. Det är inte så många minuter kvar här. Nej, vi har pratat om kryptovaluta den här veckan. Ja. Detta är alltså ett begrepp för att beskriva valuta som är styrd och gjord av folket. Mm. Den lever på datorer och distribueras över internet. Ja. Och den här valutan har idag ett ganska högt värde om man jämför med hur den var under början av året. Så den har ökat väldigt mycket sitt värde. Mm. Och har fått väldigt mycket mer uppmärksamhet i seriösa medier under året. Som om teknik till exempel. Exempelvis. Ja. Mm, precis. Ja. Och den här tekniken är baserad på att lösa matematiska problem. Mm. Så den skapas ju genom att det är datorer och processorer som försöker lösa de här problemen helt enkelt. Ja, just det. Och de fungerar helt enkelt som traditionella valutor. Man kan skicka pengarna till vem som helst. Och någonting som jag faktiskt inte sa förut var att eftersom man själv kan skapa ett eget bitcoinkonto, ja, alltså en egen adress, så kan man skapa hur många sådana man vill. Så därmed för varje betalning man kan göra, som man gör, mm, så kan man skapa ett eget nytt konto som inte är registrerat hos någon annan. Aha. Och därmed kan man vara anonym. Helt anonym, precis. Ja, just det. Det kan man ju med andra valutor också. Ja. Betalar man med kontant i svenska kronor så finns det ju väldigt stor anonymitet i det. Ja. Men det finns ju många som tror att vi går mot ett kontantlöst samhälle. Ja, just det. Och då kanske bitcoin skulle vara ett bra alternativ för de som vill vara anonyma. Just det. Så lite beroende på hur man ser det, så antingen så har kryptovalutor väldigt, väldigt stor potential. Eller så kommer de krascha och brinna och så kommer vi använda svenska kronor i några hundra år till. Vi får väl se hur det blir. Det får vi se. Nästa vecka ska vi prata om internet faktiskt. Ja. Vi ska prata lite mer specifikt om hur internet fungerar. Ja. Hur data skickas mellan datorer. Spännande. Hur är nätverket kopplat? Vad händer om vi slänger en atombomb i England? Försvinner det då? För det var faktiskt så att internet konstruerades av den amerikanska militären. Aha. För att kunna vara ett kommunikationssystem som kunde motstå en atombombsattack. Visste du det? Nej, jag hade ingen aning om. Nej. Men det kanske du tar upp mer nästa vecka. Det kan vi prata mer om. Är det verkligen så? Kan man fråga sig. Ja. Ja. Det pratar vi om nästa vecka och det är fredag klockan 18.00 som gäller. Ja. Då sänder vi på webben på Radio Shore eller TuneIn Radio. Ja. Och för gamla avsnitt så finns det på Radio Shore och på iTunes. Precis. Där man kan lyssna. Ja, och där tycker jag att vi avrundar. Ha en trevlig helg så ses vi nästa vecka.